oferujemy. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, minęła północ, a to oznacza, że jest już poniedziałek, 10 czerwca. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Polscy piłkarze przed szansą na kolejne punkty w walce o awans na przyszłoroczne Euro. Na Stadionie Narodowym podopieczni Jerzego Brzęczka zagrają wieczorem z Izraelem. Prezydent odznaczy himalajstów, którzy uczestniczyli w bohaterskiej akcji na Nanga Parbat. Poznaliśmy laureatów Nagród Literackich Warszawy. Oczy polskich kibiców wieczorem będą zwrócone na Stadion Narodowy. Nasi piłkarze zagrają w Warszawie z Izraelem w meczu grupy G kwalifikacji Mistrzostw Europy. W piątek Polska na wyjeździe pokonała Macedonię Północną 1-0. Styl podopiecznych Jerzego Brzęczka jednak nie zachwycił, o czym mówili sami piłkarze. Selekcjoner nie wyklucza zmian w składzie. Po meczu, który rozegraliśmy w Macedonii, po wyniku, z którego się bardzo cieszymy, ale oczywiście każdy z nas zdaje sobie sprawę z tego, że nie wszystko funkcjonowało tak jak należy. Pierwszy bramkarz kadry, Łukasz Fabiański, podkreśla, że nastawienie zawodników jest bardzo dobre. Na pewno jest ono pozytywne, bo wiadomo, że jesteśmy, mówię już tutaj o nas jako o grupie, o drużynie, jesteśmy w bardzo dobrej sytuacji. Gramy na stadionie u siebie i w sumie nie przypomniałem sobie w ostatnim odstępie czasu jakiegoś meczu, gdzie byśmy na tym stadionie przegrali, więc to jest duży nasz atut. Mecz Polska-Izrael o godzinie 20:45. Biało-czerwoni prowadzą w tabeli grupy G z dorobkiem 9 punktów. Drudzy są nasi dzisiejsi rywale, mają 7 punktów. Przed południem prezydent Andrzej Duda wręczy odznaczenia państwowe himalajstom, członkom polskiej zimowej narodowej wyprawy na K2, uczestnikom akcji ratunkowej na Nanga Parbat. Drugi najwyższy szczyt ziemi próbowała zdobyć 13-osobowa ekipa. Do bazy pod K2 dotarła 9 stycznia 2018 roku, ale po prawie 2 miesiącach walki z górą 5 marca kierownik ekspedycji Krzysztof Wielicki podjął decyzję o zakończeniu akcji górskiej. W międzyczasie 4 członków wyprawy, Adam Bielecki, Jarosław Botor, Piotr Tomala i Denis Urubko, ruszyło na pomoc uwięzionym na Nanga Parbat Tomaszowi Mackiewiczowi i Francuzce Elisabeth Revol. Bieleckiemu i Urubce udało się dotrzeć do Revol, którą sprowadzili do dolnego obozu. Na uratowanie Tomasza Mackiewicza nie było już szans. Teraz polityka. Zieloni gotowi łączyć siły. Rada Krajowa Ugrupowania upoważniła zarząd do prowadzenia rozmów w sprawie zawarcia koalicji na wybory parlamentarne. Poinformowali współprzewodniczący Zielonych, Małgorzata Tracz i Marek Kossakowski. Jesteśmy przez Radę Krajową zobligowani, by prowadzić rozmowy szeroko, zarówno z politykami, z którymi tworzyliśmy koalicję europejską, jak i z politykami z partii Razem czy partii Wiosna, zaznaczyła Tracz. Liderzy Zielonych dodali, że jeśli rozmowy nie będą udane, nie jest wykluczony samodzielny start. Ugrupowanie w ostatnich eurowyborach, startując w ramach koalicji europejskiej, nie zdobyło mandatu. I kolejny temat to były 3 dni rozmów o emigracji, demografii i nowoczesnych technologiach. W Arkadach Kubickiego w Warszawie zakończył się kongres Polska Wielki Projekt. To wydarzenie śledził od początku Karol Tokarczyk. Gośćmi kongresu byli politycy, przedsiębiorcy, prezesi spółek, naukowcy czy artyści. Starali się zidentyfikować najważniejsze wyzwania stojące przed Polską, ale także wskazać recepty na rozwiązanie problemów. O najważniejszych wnioskach tegorocznego wydarzenia mówi jeden z jego organizatorów, Tomasz Matynia. Polska cały czas jest projektem, który trzeba realizować stale. Stale poprawiać, naprawiać, dostosowywać do czasów, ale też te czasy wyprzedzać. Kongres to także nagrody i wyróżnienia. W piątek medal Odwaga i Wiarygodność powędrował do Fabio Biondiego. Dziś z kolei nagrodę imienia Lecha Kaczyńskiego otrzymał historyk profesor Andrzej Nowak, mówi przewodniczący kapituły profesor Zdzisław Krasnodębski. Za dzieła historyczne o walorach wybitnych dzieł literackich profesor Andrzej Nowak. Kongres zakończył się rozmową na temat twórczości laureata nagrody imienia prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Karol Tokarczyk, Polskie Radio. To na koniec o jeszcze jednych wyróżnieniach. Wiesław Myśliwski za powieść Ucho igielne, Krystyna Dąbrowska za książkę poetycką Ścieżki dźwiękowe, Cezary Harasimowicz za Mirabelkę w kategorii literatura dziecięca i Andrzej Żor za książkę Dom, historia przytułku świętego Franciszka Salezego w kategorii edycja warszawska. To tegoroczni laureaci Nagrody Literackiej Miasta Stołecznego Warszawy. Tytułem warszawski twórca został z kolei uhonorowany Kazimierz Orłoś. Nazwiska laureatów ogłoszono podczas uroczystej gali w Nowym Teatrze. Tegoroczna edycja okazała się rekordowa. Ponad 1100 głoszeń napłynęło w formularzach. Ponad 2,5 tysiąca egzemplarzy przesłały wydawnictwa. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. IMGW przewiduje, że od dziś do środy upały będą prawie w całym kraju. W niektórych miejscach dojdą też burze z gradem. Dziś upały przewidywane są na zachodzie, w centrum oraz na południu kraju. Od wtorku wysokie temperatury obejmą cały kraj. Temperatura powietrza w najbliższych dniach może osiągnąć nawet 33 stopnie. Ostrzeżenie drugiego stopnia przed burzami z gradem zostało wydane z kolei dla województwa zachodniopomorskiego. Burze mogą także wystąpić w województwach pomorskim, kujawsko-pomorskim, a burze z gradem w wielkopolskim, dolnośląskim i lubuskim. Trójka. Program trzeci. Nasz ulubiony ciąg dalszy. Dzień, dobranoc, po drodze dobry wieczór, wita Marcin Wolski, wasz ulubiony ciąg dalszy. Dzisiejszy temat to początek stulecia, tyle że mam na myśli stulecie poprzednie, nie te, które aktualnie biegnie. Autor za moment się pojawi, a wprowadzeniem może być jak zwykle piosenka Jacka Kaczmarskiego. Sadonia krwi błękitnej jak sam błękit, co na kopułach cerkwi tłem dla złotych gwiazd. Od dziecka miała cały świat w zasięgu ręki i preceptorów zagranicznych też w sam raz. Jej tatuś jeździł w tajnych misjach do Paryża, skąd rękawiczek i pachnideł słał jej w brud, czym swej wierności matce Rosji nie ubliżał, bo wzorem lwatą stoja kochał prosty lud. Paryski atlas cudnie lśnił na smukłych dłoniach, gdy malowała akwarelą sielskie błonia. Princesa Donia. Parobek Ditko, pochodzenie podejrzane, przynajmniej twierdził tak prowincjonalny pop. Wyganiał gęsi na pastwisko w boży ranek i raczej nie mył się, bo prosty był zeń chłop. Nie umiał pisać ani czytać, bo i po co? Nie przeszkadzało to nikomu ani mu. I tylko gniotąc paznokciami pluskwy nocą, z pamięci to i owo nucić zwykł do snu. Tak podśpiewywał, gonił pluskwy, pachniał brzydko, zagapiał w chmury się i gęsi gonił witką. Parobek Ditko. Jak się spotkali ham i kwiat arystokracji, to jedna z tych niewyjaśnionych nigdy spraw. Zapewne książę bawił snów na delegacji, a córka z pędzlem w dłoni kwitła pośród traw. Ditko się zbliżył, żeby zajrzeć w jej obrazek. Najpierw poczuła, nim dostrzegła na tle pól i zgrabnym noskiem powściągnęła swą odrazę. Wszak tatuś mówił jej, by kochać ziemi sól. Nieszczęsny spieszył się, bo myślał niezbyt szybko, więc jej zaśpiewał tak jak umiał, z lekką chrypką. Parobek Ditko. Kazała meny maty, z chłopcjami pohulaty, pohulaj sobie doniu, ja tobi nie boroniu. A ja sobie hulaju, jak rybka po Dunaju, jak rybka z okuncami, ja młoda z chłopcami. Nad skutkiem pieści niech zaszumią traw grzybacze, wśród których błyska już bez rękawiczki dłoń. Dość, że się długo niosła z wiatrem w dal przeznaczeń paryskich perfum i rubachy Ditka woń. Nie potępiajcie zbyt pochopnie płochej doni, to z obcych nauk wszak wynikło całe zło. Ze zachodnich mędrków żaden jej nie uświadomił, że imię Ditko znaczy diabeł, tylko to. Nie żałowała tej niewiedzy, od ironia, wdychając Ditki woń siarczystą jak amoniak. Diablessa Donia. gdy wyszła na jaw mezalianzu konsekwencja. A Gitko zniknął, w końcu to diabelski fakt. Wziął do Paryża córkę jego ekscelencja, gdzie pozostawił ją z jej grzechem i we łzach. Rozkwitła wkrótce nad Sekwaną, jak piwonia, śpiewając w kabaretach, popijając konia. Zhańbiona do niej, a za lameny maty, z chłopcami pohulaty, pohulaj sobie do niu, ja to winę boroniu, a ja sobie hulaju, jak rybka po Dunaju, jak rybka z okuncami, ja młoda z chłopcami. Aż minął czas błękitokrwistych darmozjadów i stepem pomknął rączo całkiem inny śpiew. Wzajemnie dziejów tatuś do niej znikł bez śladu, bo przyszli tacy, co czerwoną mieli krew. Przyszli położyć kres przesądom i podziałom, paryskim woniom, akwarelom i td. Znać się musiało właśnie stać to, co się stało, a co się stało, to już każdy dobrze wie. Z ukrytą w pasie z nabojami rękawiczką szedł przeciw cerkwiom, mezaliansom i zabytkom komisarz Gitko. Zmieniały rzeki wieki, stepy pustynniały, stóp milionowe ślady zasypywał pył. Stawało hańbą się, co było źródłem chwały, i ci na czele odpadali nagle w tył. A w mule róż śpiewała wciąż princesa Donia, żeby miał za co ssać ostrygi Gitka syn. Samotne noce rozmyślała z twarzą w dłoniach, co też z jej diabłem zrobić mógł czerwony młyn. I nagle zjawił się, jak nagle kiedyś zniknął, sterany bies ze srebrną na policzku nitką. I z nią zaśpiewał, tak jak umiał, lekką chrypką. Emigrant Gitko, a zalameny maty, z chłopcami pohulaty, pohulaj sobie do niu, ja tobie nie poroniu, a ja sobie hulaju, jak rybka po Dunaju, jak rybka z okuncami, ja młoda z chłopcami. Kontakt z przeszłością można nawiązać na dwa sposoby. Za pomocą literatury oraz podróżując do kraju, w którym czas biegł trochę innym tempem niż u nas. Można powiedzieć, że z tą drugą metodą miałem do czynienia podczas niedawnego wyjazdu w długi weekend na współczesną Ukrainę. Dla miłośnika historii możliwość zobaczenia twierdz w Chocimiu i Kamieńcu Podolskim wraz z modlitwą przy autentycznym grobie Wołodyjowskiego, zaznaczam Jerzego, to nie lada gratka. Równie fascynująca jest próba znalezienia odpowiedzi, dlaczego 70% Ukraińców zagłosowało na wielką niewiadomą, na komika obsadzonego w roli prezydenta. Najkrótsza uzyskana odpowiedź brzmi z rozpaczy. Z rozpaczy z dodatkiem nadziei, żeby zmienić cokolwiek, a może zmieni się wszystko. Ukraina dziś to dobry przykład państwa istniejącego teoretycznie. Widać wysiłki poszczególnych ludzi, aby poprawić swoją egzystencję. Mnóstwo jest sklepików, nie brak hoteli, restauracji, słowem tego wszystkiego, co można zrobić samemu. Nie brak również ofiarności. Świecą nowością złote kopuły cerkwi, spotyka się je po prostu co krok. Ogrom bezwładu i korupcji widać za to

Piosenkę Smutna Wanna Trzyosobowa, mówiącą o urokach Fendiecyklu, nadałem nieprzypadkowo, ponieważ po tym bajkowym Fendiecyklu nastąpiły czasy, do których bardziej przystawałby termin preludium koszmaru. I właśnie te czasy zainteresowały mojego dzisiejszego gościa, wybitnego prozaika Wacława Cholewińskiego. Witam cię serdecznie. Dzień dobry. Pierwsza książka, o której chyba tu rozmawialiśmy rok czy dwa lata temu. Rok temu. Lepszą masz pamięć niż ja. Nosiła tytuł Pogrom 1905 i miałem już wtedy pewne takie wątpliwości, że się tak skończyła dość raptownie. Okazało się, że było to, była to pierwsza część, jest na rynku kolejny tom Pogrom 1906, chociaż powiem szczerze, że w tym pierwszym pogromu było dużo więcej, natomiast ten przynosi taką nieco bogatszą panoramę różnych warstw, różnych grup społecznych i nieprawdopodobnego bogactwa, które wymaga od czytelnika sporej uwagi i ogromnej erudycji autora, który posługuje się przynajmniej w formie cytatów co najmniej trzema językami, a jeżeli doliczymy cytaty łacińskie, to czterema. Po pierwsze wrócę do twoich oczekiwań. One były uzasadnione, ale w pogromie 1905 było zapisane, że to jest tom pierwszy. Pogrom 1906 to jest druga część, a będzie jeszcze część trzecia w przyszłym roku. Pogrom 1907. Mówisz, że w tym tomie jest mniej pogromu. Samego pogromu. Tam jest ta batalistyka związana z rozwaleniem Zamtuzu. Tak, ale tom drugi dotyczy w gruncie rzeczy samej rewolucji lat 1905-1907 i jest jednak sporo różnych zamachów. Proszę sobie wyobrazić, że rok 1906 to jest na terenie Królestwa Polskiego 1840 zamachów. Zupełnie nieprawdopodobna przecież ilość. Przeprowadzonych, przypomnijmy, przez organizację bojową PPS-u. Przez różne organizacje, bo też na przykład przez Narodową Organizację Robotniczą. Były przeróżne konfiguracje, ale też z drugiej strony przecież był straszliwy zupełnie terror. Proszę pamiętać, że w tym czasie wprowadzano na terenie Królestwa stan wojenny, odwoływano, wprowadzano na nowo i wtedy generał gubernator nie musiał czekać na wyroki sądów, sam orzekał karę śmierci, a generał Skałon był do tego skłonny. Dodajmy, że właśnie książka składa się z wielu postaci, w tym często z polityki pierwszoplanowych typu generał Skałon. Zaczynają pojawiać się również w szerszej liczbie postacie autentyczne polskiej ówczesnej konspiry, m.in. Montfił Mirecki. No tak, Montfił Mirecki to jest fantastyczna, piękna postać, przed wojną czczony absolutnie jak bohater. Rozumiem, że niestety nie robisz historii alternatywnych, więc pewnie w trzecim tomie zginie. W trzecim tomie zginie, ale proszę zauważyć, że jest na przykład postać dzisiaj kompletnie zapomniana. Jest w tym tomie, tak jak w poprzednim, 12 głównych bohaterów. A Baruch Szulman przed wojną był dokładnie stawiany w tym samym rzędzie, co na przykład Okrzeja. Był czczony absolutnie jak bohater, a dzisiaj rzadko kto o nim w ogóle pamięta. Chłopak żydowski, z żydowskiej rodziny, który mówił o sobie poddany rosyjski, pochodzenia żydowskiego, Polak. Tak, i co jest, być może wiesz, te zapomnienie wynika stąd, że już tak nawykowo zaczęliśmy zaliczać działaczy pochodzenia żydowskiego jednak do tego drugiego odłamu lewicy komunistycznej. I no, zapomnieliśmy, że właśnie również w PPS-ie ich nie brakowało. Nie tylko nie brakowało, ale często byli ludźmi niezwykłej odwagi, determinacji, ludźmi, którzy dokonywali zamachów ze świadomością, że zginą. Tak właśnie jak Baruch Szulman. Ale bardzo istotna sprawa, że w którymś momencie książki mówisz o tym, czym różnią się Polacy, rewolucjoniści tak, i Polacy. Że właśnie, tak. Rewolucjoniści rosyjscy trochę przypominają dzisiejszych islamskich samobójców. Natomiast rewolucjoniści polscy chcą zwyciężyć, a nie przede wszystkim zginąć, mimo że późniejsi przeciwnicy przypisywali im co innego. Znaczy, mam takie poczucie, że Rosjanie głównie im zależało jednak na rozgłosie, czyli tak, dokonujemy zamachu i zostajemy na miejscu zamachu, niech nas aresztują, niech zabiją, robią proces, niech powieszą i będzie z tego wielka sprawa. Inna sprawa, że czasami ich łapano, a sądy ich uniewinniały. Albo wysyłały tylko na Syberię. Albo wysyłały na Syberię. Natomiast Polacy chcieli dokonać skutecznego zamachu, uciec z miejsca zamachu i móc walczyć dalej. No to była zasadnicza różnica. Tym bardziej, że Polacy działali w szerszej perspektywie. W końcu u każdego straceńca gdzieś tym światełkiem w tunelu była niepodległa Polska. No właśnie, wiesz co, ja mam co do tego jednak pewne wątpliwości. To znaczy, jak czytałeś książkę, no to tam jest taki rozdział poświęcony na Radzie Bojowców z PPS-u w Falenicy pod Warszawą. Gdzie najbardziej poszukiwani ludzie w całym imperium przybyli z zagranicy. Tłumnie. I jest tam wśród nich Piłsudski. I Piłsudski jest absolutnym przeciwnikiem walki zbrojnej, dokonywania zamachów. Piłsudski uważa, że należy się szkolić, przygotowywać taką kadrę oficerską. Natomiast nie należy narażać ludzi na ofiary. Bo ta substancja żywa się jeszcze przyda. Ale on zostaje przegłosowany przez bojowców i musi się zgodzić na ich działalność. I to jest moment na refleksję. Za chwilę będziemy mieli trochę żartu, kpiny i zabawy, czyli syp, a potem wrócimy do ciągu dalszego naszej rozmowy. Wie pan, panie Juruś, jakich artystów jest u nas najwięcej? Nie mam pojęcia. No, niech pan zgadnie. No. Muzyków? Nie. Poetów? Nie, też nie. To może kamieniarzy? Pudło. Ostatnio mamy coraz więcej artystów ze spalonego teatru. Oj. I ich liczba stale rośnie. Oj, to bolesna prawda niestety. Czarną serię zaczęła Scena Narodowa. Podobno spaliła się ze wstydu. Potem dla urozmaicenia spłonęły rozmaitości. Pierwiastek Harmonii Metropolii z prowincją wniosła Filharmonia Krakowska. A teraz Wrocław i Teatr Polski. Koniec świata. No. A zauważył pan, że płoną głównie sceny o symbolicznych nazwach? Polski, narodowy. Rzeczywiście. Ale wie pan, głupio by wyglądało w gazecie Groteska w ogniu. Albo na przykład, co spłonęło? Bagatela. Albo tak, nie ma już komedii, komedia w popiele. Ja bym tam mimo wszystko odstukał. W końcu to są prawdziwe nieszczęście. No, a jakie koszty? Jak długo trwają remonty? Tak. Narodowy ślimaczy się już 10 lat. 10 lat. Wiele wskazuje, że szybciej zostanie odbudowany plac teatralny. No i słusznie. Plac przynajmniej się nie spali. U nas wszystko może się spalić. Pamięta pan, jak w ogniu stanęła trasa łazienkowska? Pamiętam. Cenzura wtedy wycinała każdą odzywkę w rodzaju nie ma pan może ognia? Albo wariat, Wisła się pali. Z tym, że tamte pożary w dekadzie sukcesu nie były przypadkowe. To był instrument nacisku. Oj, wie pan, panie Jędruś, różne przypadki chodzą po ludziach. A jeśli we Wrocławiu to była nieudana próba... Czego próba? Spektaklu faktu. Jak to? Wyobraź pan sobie, do Wrocławia przyjeżdża bardzo ważny gość, któremu trzeba podbudować popularność. W czasie uroczystej akademii zaczyna się fajczyć scena. Przypadkowo znajduje się sprzęt gaśniczy, gość staje w pierwszym szeregu, gasi. Ale to wymyślone. No, jakby nie zgasił. No. Jak to by nie zgasił? Ja, honorowy prezes Straży Pożarnych, samym autorytetem zgasiłby zarzewie. Nie daj pan spokój robić żarty z poważnych spraw. No, idę. Co już? A co, pali się? No to z ogniem. A niech będzie podpalony. Jeszcze jeden i już mnie puśćcie, bo ja umierałem cały czas ze strachu, bo tu odtwarzanie tego z pamięci to były w ogóle dzikie rzeczy. Ale idzie to tak. Miłe panie i panowie bardzo mili, nie przechodzi mi ochota na kuplety, więc opowiem wam o chorym, co wspaniałych miał doktorów, lecz wyzdrowieć nie potrafił nic niestety. Aż tu nagle pewien lekarz zmienił zdanie. Puls pomacał i diagnozę taką strzelił. Proszę pani, proszę pana, tu potrzebna jest wymiana. Tu potrzebna wreszcie jest wymiana jelit. Poczuł ktoś, że jelit łatwo się nie zmienia. Na co lekarz niezrażony tak odpalił. Czas już do cholery jasnej, by rozwiązań szukać własnych, gdy nareszcie się we własnym jest szpitalu. I tak myślę sobie, kończąc ten kuplesik, że ten lekarz będzie eksperymentował. I jak dobrze się postara, to choroba będzie stara, lecz jelita to się nam szykuje nowo. Ale więcej naprawdę nic nie ma. Także dziękuję państwu bardzo i do zobaczenia. Podobno nie wymyślono jeszcze nic lepszego niż demokracja, czyli ludowładztwo realizowane przez deputowanych ludowych wybranych w wolnych wyborach, tak zwaną większością głosów. Wynik takich wyborów jest wartością świętą i niepodważalną bez względu na kształt i urodę wyniku. Nawet gdy wykreowany przez Vox Populi wynik jest odrażający, głupi czy wręcz bandycki, musi być dla wszystkich niepodważalną racją, musi być uszanowany i zajmować poczesne miejsce w życiu społecznym, jak kłopotliwy prezent teściowej w postaci szklanego jelenia w living roomie. Publiczne kwestionowanie w wyniku demokratycznych wyborów jest nieeleganckie i nieeuropejskie. Choćby zęby zgrzytały i nóż się w kieszeni otwierał, trudno, morda w kubeł, to co się przepchało przez urnę musi być przez wszystkich uznane. Ktoś powie, że to błąd, że postępowa ludzkość jest zniewolona przez jakąś obłędną doktrynę. Otóż okazuje się, że nie. Zdaniem demokratów, demokracja sobie sama poradzi z każdą pomyłką i w kolejnych wyborach wykopie taką pomyłkę na aut historii. A więc formalnie wszystko jest w porządku. Rzecz tylko w tym, że zanim demokracja uwolni się od pomyłki, mija trochę czasu, zwanego kadencją, i przez ten czas wyniesiona na olimp władzy pomyłka narobi tyle szkody, co pijany zając w sklepie z porcelaną. Nie, słoń. Znaczy dobrze mówię, pijany słoń w sklepie z kapustą. Pół biedy, gdy demokratyczna pomyłka jest tylko śmieszna i nieszkodliwie głupia. Jest to jedynie żerem dla satyryków, nie ma z jej powodu specjalnych strat, jest nie trochę śmiechu. Gorzej, kiedy przepchnięta nieopatrznie przez urnę orientacja w imię swojej chorej idei, upoważniona i ośmielona wynikiem wyborów, zaczyna grzebać nieudolnie w czułych mechanizmach państwa, jak hydraulik samouk patykiem w szwajcarskim zegarku patek. Gorzej, gdy z pożytecznej rośliny przerodzi się w chwast i zacznie dominować jak czerwony, nie bójmy się tego słowa, mak w łanie pszenicy. Nie na każdej glebie demokracja się udaje. Na betonie kwiaty nie rosną, jak mówi piosenka. Są tego liczne dowody w historii. Od demokracji ateńskiej Platona po demokrację rosyjską Żywinowskiego. Demokrację można więc uprawiać, ale jedynie pod czujnym okiem wyposażonego w sekator ogrodnika, który tnąc brutalnie wilcze pędy, demokracji ratuje jej zdrowy pień. Halo? Halo? Sypowa opinia publiczna, słucham. Jak pan myśli, będziemy mieli konstytucję, czy nie? To jest źle postawione pytanie. Ważne, ile będziemy mieli tych konstytucji. A ile można mieć? To się dopiero okaże. Na razie wiadomo, że będzie konstytucja lewicy, konstytucja prawicy i konstytucja Solidarności. No to sporo. Ale to nie koniec. Swoje konstytucje mają podobno przygotować emeryci, następnie zgrany duet Poręba-Bryczkowski, skini, kelnerzy, maszyniści, mniejszości seksualne. Rozumiem. A potem każdy będzie walił przeciwnika zgodnie ze swoją konstytucją. Otóż to. Taki rodzaj konstytucyjnej samoobsługi. To ja znam lepsze rodzaje samoobsługi. Na przykład prezes banku w Niedźwiadzie koło Lubartowa sam sobie, proszę pana, udzielał wysokich kredytów. A potem sam sobie je spłacał? Nie, sam sobie je umarzał. Na jakiej podstawie? No, że nie może spłacić, bo jako prezes banku ma za niskie zarobki. Niewiarygodne. Przeciwnie, całkowicie wiarygodne. prezes przedstawił sobie zaświadczenie o zarobkach, z którego wynikało, że nawet na raty nie spłaci. No i co dalej? No i powstało kilka tych koncepcji. Albo prezes ma sam sobie podnieść zarobki, albo skierować przeciwko samemu sobie doniesienie do prokuratury, albo udzielić sobie samemu kolejnego kredytu na spłatę odsetek. Niesamowite. Po burzliwej naradzie, tak, samym sobą prezes wybrał oczywiście kolejny kredyt. Ależ to geniusz. Powinni go mianować szefem NBP. A co on, głupi? Walczyć z Mietkiem? Bez przerwy biegać do księdza Jankowskiego po zaświadczenie zbierzmowania? Czy nie lepiej, proszę pana, cichutko, powolutku robić swoje pod Lubartowem? Telefon 333. Małe vademecum na wypadek comebacku. Szeroką falą napłynęły listy od entuzjastów naszych ostatnich posunięć kadrowych. Szczególnie uradowała społeczeństwo nominacja towarzysza Sekuły na obercelnika Rzeczypospolitej. Jeden z piszących zacytował nawet zdanie przypisywane błogosławionej Róży Luksemburg. A pokażcież mi, faryzeusze, gdzie napisane jest i że wilk nie może pilnować owczarni. Jeszcze więcej było głosów domagających się kolejnych posunięć w tym duchu. Wilczek na szefa Narodowego Banku, Urban rzecznikiem praw obywatelskich, Rakowski na prymasa. Było też jedno pismo z pytaniem o powód tego posunięcia. O co tu chodzi? Skrobał anonim podpisany życzliwym. O zamanifestowanie arogancji władzy? O czytelny sygnał dla elektoratu wraca stare? O uspokojenie aferzystów? O satysfakcję dla marksistów? Czy jest to może dowód na przepychanki w łonie? A może nominacja jest dowodem katastrofalnego braku kadr? Odpowiem, szanowny anonimie. Ja nic nie wiem, ale wierzę w zbiorową mądrość kierowniczych gremiów. One wiedzą, albo przynajmniej udają, że wiedzą. Natomiast orientuję się, na co to jest jeszcze jeden dowód. Na błogosławiony dar niepamięci. Nasze społeczeństwo jest jak kochająca żona, do której wrócił mąż po 4-letniej odsiadce. Przez ten czas zdążyła już zapomnieć, jak kiedyś lał ją po mordzie, zakazywał opuszczać mieszkanie, wybierał jej znajomości i rewidował torebkę. Dziś jest to po prostu jej stary, z którym przeżyła kupę lat. Zdążyła się przyzwyczaić do jego wad i nawyków, a przede wszystkim wie, jak postępować. Tragedią okresu przejściowego była dezinformacja. Obywatele po raz pierwszy mieli władzę nieprzewidywalną, to znaczy taką, która nie wiadomo co może, czy bierze, a jeśli bierze, to ile. PRL-czyk przypominał Robinsona, wyrzuconego na bezludną wyspę. Zresztą odpowiednie nominacje mogą zaludnić ją sympatycznymi, przyjacielskimi piętaszkami. A jak się komuś piętaszkowie nie podobają, no to i koza się znajdzie. Z pamiętnika młodej lekarki. Będąc młodą lekarką, której z nowym rokiem, oby nie wyszło bokiem, wszedł raz do mnie pacjent, cały obsypany wykwitem skórnym. Dzień dobry, pani doktor, dostałem niemożebne uczulenie. Naukowo mówi się alegria. Niech będzie alegria. Dziękuję. Wolę wyrażać się naukowo, bo to nas przybliża do Europy. A czy alegria pańska jest na zatrucie ekologiczne, na kwitnięcie traw, na środki pierące, czy może na barsz z nieświeżymi uszkami? Nic z tych rzeczy. Alegria moja jest na jednym psychempatem. Jakiegoż psychempatem? Psychempatem nazwiskiem Żranowski, który został się bożyszczem ruskiego lektoratu oraz prasy światowej i naszej. No, aż tak dalece. Nawet jeszcze dalej. Facet jeździł po Europie, prezydentów zdejmywał, latyfundia rozdawał, rozbiory zapowiadał, a dziennikarze zamiast durnego zignorować, żeby powietrze z balona zeszło, latali za nim jak durne i powtarzali głodne kawałki, które wyżej wzmiankowany notorycznie pieprzył. A jak to rzutuje na pana? Fatalnie. Jak tylko tamtę buźkę na ekranie zobaczę, to zaraz mnie obrzuca krostkami. Krostkami. Zapisałam. Jak prasowa panienka mu mikrofon podetknie, to śluzówka mię obrzmiewa i sączy. Sączy. Sączy. Zapisałam. A jak się na niego rzucają z fleszami, to zaraz targa mną w zdęcie, a nawet popuszczam do majtek. Do majtek. Rozumiem więc, że w ten przykry problem wprzągnął się panu cały organizm. Proszę się położyć na leżance, a ja wkroczę epikryzą. Będę z góry zobowiązany. Zręcznie obnażyłam pacjenta. Zeskrobałam mu wykwit skórny skalpelem. Obłożyłam wapnem, które dobrze rokuje w alegriach. Wykonałam wlewkę z nadmanganianu potasu. Obstrzykłam szprejem uśmierzającym. Głośno. Czy pan czuje poprawę? Coś jakby czuję. Ochłodziłam mu jeszcze organizm dmuchawą. Gdy nagle na gumnie rozległy się mass media, włączone nałogowo przez sołtysa, i znajomy głos zapodał po rusku, że jesteśmy zuchi, bo nie chcemy Lwowa. Pacjent natychmiast mię szczerwieniał, opuch i wystąpiło mu migotanie przedsionków. Głośno. Proszę pana, zrobiłam co mogłam, ale niestety prasa nasza uniemożliwia mię dalszą terapię. To co ja mam do cholery zrobić? Ha, może pan jeszcze założyć protest do prasy, a sobie czopek calcium pan opticum do odbytu. Dziękuję wylewnie za poradę i może jakoś wspólnie zwalczymy tę zarazę. O, może. Żegnam stukrotnie. Gdy pacjent oddalał się po gumnie, otwarłam z nerwów telewizor, ale niestety tego na ży już nie było. Więc tylko dla uspokojenia się oglądłam sobie katastrofę kolejową, porwanie terrorystyczne, bombkę w przesyłce pocztowej, czy gwałty nieletnich i tego pieprzniętego amerykańskiego piosenkarza, któren molestuje. Do usłyszenia. Szanowne radio, 1000 bilionów złotych mamy długu zagranicznego. Ile bilionów długu publicznego, tego naprawdę nie wie nikt. Jeszcze parę złotych u mojego Ździśka i będzie komplet. To też nic dziwnego, że posłowie domagają się jeszcze paru bilionów. Sejm mówi dać. Za Balcerowicza i jakiś czas później pytało się, kto ma dać. Teraz już zostało tylko dać. Poczekamy jeszcze trochę, aż popiwek się wyleje w kwietniu, płace wzrosną, będzie więcej pieniędzy, a z nimi kłopotów. Jest wiadome przecież, że pieniądze szczęścia nie dają. Będzie więc rosło niezadowolenie, bo musi. Ono wzrośnie razem z inflacją i nasza droga lewica zacznie wzywać do cierpliwości. I nie mówię tego z zawiści, to okrutna prawidłowość. Kto na niecierpliwości wygrał, na niecierpliwości przegra. Wiosna może być przykra. Ani nasza, ani wasza. Będzie wspólna. Sympatyk. Podskryptem. Wszędzie odczuwa się brak pieniędzy. Na ten przykład obrona cywilna nie ma nawet grosza na system alarmowy. Trwają rozmowy z episkopatem o wykorzystaniu w razie niebezpieczeństwa dzwonów kościelnych. A jak ludzie pomyślą, że to roraty? Podskryptem sekundo. I komu teraz bije dzwon? Nam, biedakom i mojemu Ździśkowi. Bim bam. Wam formacje. Nam formacje? Im formacje kabaretu chyba nie. O! Śmieszny człowiek, ksiądz prałat Jankowski, pozwolił sobie na niepoważną wypowiedź na temat ministra Wachowskiego. Teraz wszyscy zadają pytanie, czy pan Mietek dopuszczał, czy nie dopuszczał do najwyższych uszu informacji pana Wójtowicza? Oczywiście, że nie dopuszczał. Tak samo jak informacji o wynikach ostatnich wyborów w Polsce, sukcesie Żyrynowskiego i trzęsieniu ziemi w Los Angeles. Po co Lecha denerwować, niech się Lechu cieszy. Sąd rejonowy w Warszawie uwolnił Andrzeja Drzycińskiego od odpowiedzialności za oszczercze znieważenie Jarosława Kaczyńskiego. Zdaniem sądu pan Drzyciński oszczerczo znieważył pana Kaczyńskiego służbowo jako rzecznik prasowy, którego zadaniem jest oszczercze znieważanie różnych osób w ramach zakresu obowiązków. W tej sytuacji oszczerczo znieważony pan Kaczyński został skazany na pokrycie kosztów sądowych. Przed Trybunałem Wojskowym w Warszawie rozpoczął się proces ukraińskiego szpiega Łysenki. Działalność szpiegowska Łysenki polegała na czytaniu w bibliotece gminnej w Dynowie koło Przemyśla, przeglądu katolickiego, gościa niedzielnego oraz lokalnej prasy parafialnej. Szpieg został schwytany na gorącym uczynku, gdy podglądał księdza proboszcza podczas liczenia cołaski. Naszym zdaniem Trybunał Wojskowy nie jest kompetentny w tej sprawie. Łysenko powinien odpowiadać przed Trybunałem Inkwizycji. Po 70 latach badań naukowych prowadzonych nad mózgiem Lenina przez specjalnie w tym celu powołany Instytut Mózgu w Moskwie stwierdzono, że mózg Włodzimierza Ilicza niczym się nie różni od mózgu normalnego człowieka. I to jest straszne. O! Tu radiowe studium małorolnych. Szanowni studenci, koza to bardzo istotny element naszego wiejskiego krajobrazu. Stworzenie to wyróżnia się niewielkimi wymaganiami i ogromną higieną. Dlatego uważam, że stwierdzenie śmierdzi jak cap jest grubą przesadą. Poza tym, jak twierdzą naukowcy, kozie mleko, a nierzadko i sama koza dodatnio wpływają na potencję. Człowiek zajmujący się kozami, to po polsku Kozakiewicz, zaś po rosyjsku Kozyriew. Historia uczy nas, że nawet towarzysz Lenin darzył te zwierzęta ogromną sympatią, lecząc przy ich pomocy kaca normalnego i moralnego. Stąd też bierze swój początek powiedzenie kozia bródka. Mnie osobiście kozy nauczyły ogromnej powściągliwości politycznej, dlatego dziennikarze często nie mogą ode mnie usłyszeć ani be, ani me. Swoim opozycjonistom powtarzam jednak, przyjdzie koza do poloneza. Dziękuję. W Ameryce mróz, śnieżyce hulają, w samochodach siedzą ludzie i aż zamarzają. Lecz zostawić aut nie chcą miarą żadną, bo się każdy o wóz boi, że mu go ukradną. A my się zimy nie boimy, to jest wyższość wschodu. U nas wszak normalny człowiek nie ma samochodu. W Ameryce mróz, to jest cios dla rządu, półgodzinne się zdarzają wyłączenia prądu. Wtedy robi gwałt cała Ameryka, tam jak kwadrans prądu nie ma, to już jest panika. A my się zimy nie boimy, nam to nic nie zmienia, u nas wszak całymi dniami trwają wyłączenia. W Ameryce mróz, śnieżek trochę pada, jak odśnieżać muszą ludzie, serce im wysiada. Zabraniają im do roboty chodzić, więc są bardzo nieszczęśliwi, jak się ciut ochłodzi. A my się zimy nie boimy, nas nic nie blokuje, u nas wszyscy są w robocie i nikt nie pracuje. Tak w zimowy czas dumał sobie Sasza, oj miał rację Lońka Breżniew, górą Rosja nasza. Starczy byle mróz, żeby dowieść tego, stał i poszedł się zapisać do Żyrynowskiego. E, wracamy do Wacława Cholewińskiego i jego pogromu. Mówiliśmy o ludziach, mówiliśmy o tej słynnej naradzie Falenicy z udziałem Piłsudskiego i o postaciach autentycznych, których nie brakuje w twojej powieści. Zresztą są to nieprawdopodobne czasy, ponieważ wśród tych przewijających się bohaterów, między innymi Tomasz Arciszewski, to są przyszli premierzy, wodzowie narodu, premierzy rządu, jak Arciszewski, emigracyjnego, a na razie młode chłopaki biegające z pistolatami i likwidujące wrogów. No, proszę zauważyć, że w zamachu na szefa ochrany na terenie Królestwa wziął udział trzech przyszłych premierów Rzeczpospolitej. A więc bez to zupełnie przecież niezwykłe. Więc to jest ten klimat. Ale jednocześnie jest druga sprawa, bo ja nie policzyłem. Powiem szczerze, że to tyle nie odrobiłem lekcji, że dokładnie jest 12. Mnie się tam taka piątka tych bohaterów kreowała. Nie, podobnie jak w pierwszym tomie jest 12 i w przyszłym tomie też będzie 12 głównych bohaterów. Rozumiem. Są to ludzie bardzo, to możemy zdradzić naszym czytelnikom, są to ludzie bardzo różni. Raczej naszym słuchaczom. No ja już myślę o potencjalnych czytelnikach. Słuchaj, bo przecież po to reklamujemy tę książkę, żeby popędzili do księgarni i natychmiast zasiedli do czytania. Więc są to ludzie bardzo różni, bo widzę, że taki zastosowałeś parytet. I są mężczyźni, i kobiety, i są Polacy, i Rosjanie, wyznania katolickiego, prawosławnego, Żydzi, ci, co są właściwie religijni. Ale wiesz co, Marcin, Warszawa też taka była wówczas. Warszawa nie była polskim miastem, a przynajmniej nie tylko polskim. My nie pamiętamy, bardzo szybko to wyparowało z pamięci kolejnych pokoleń, ale w Warszawie mieszkała ogromna kolonia żydowska, ogromna kolonia rosyjska. No proszę pamiętać, no, że to miasto... Były wszystkim... Chciałem o tym powiedzieć, że to miasto było w dużej mierze już zrusyfikowane. Właśnie szyldy na wszystkich instytucjach, sklepach i tak dalej były dwujęzyczne, przy czym ten rosyjski był na górze. Językiem urzędowym przecież był rosyjski. Tak, to jest w ogóle fenomen, o którym nasza edukacja dzisiaj zapomina, że w zasadzie, może poza Galicją, to wszystkie miasta polskie były obce na pierwszy rzut oka, pełne i jak to wspaniale spłynęło w okresie II Rzeczypospolitej. No, wiesz co, ale dlaczego spłynęło? No ja mam poczucie, że w pewnej przynajmniej mierze właśnie dzięki ofierze krwi. No, gdyby tych strzelających nie było... To by nie było mitów, to nie byłoby legend, to nie byłoby wzorców osobowych. W związku z tym ja jestem... Wydaje się, że często odosobniony w tym przekonaniu, ale ja uważam, że najważniejszym polskim powstaniem było powstanie styczniowe, przy ogromnej daninie krwi, ogromnej. I pozornie politycznym bezsensie. Tak, ale bez tej daniny krwi polskość by nie przetrwała. I tak samo myślę o latach 1905-1907. Proszę pamiętać, że dzięki rewolucji 905 no, do szkół wrócił Polski. Pojawiła się duma w książce dużym jak gdyby elementem jest właśnie ta kwestia wyborów do dumy, iść, nie iść, wybierać, nie wybierać, czyli no coś drgnęło w tym imperium. Coś drgnęło, choć ofiar znowu było bardzo dużo, ale ja mam taką teorię, że tylko dlatego, że zaistniała pierwsza i druga wojna światowa, to wydarzenia lat 905-907 nie są eksponowane w taki sposób, w jaki powinny. Gdyby historia potoczyła się inaczej. Gdyby zamiast Sarajewa był Kongres Wiedeński II. Na przykład. I gdyby Polska z jakiegoś innego powodu odzyskała niepodległość, to prawdopodobnie te lata byłyby w naszej historii na samym wierzchu. A dzisiaj, gdybyśmy zrobili sondaż na Pradze, czyja to jest ulica Okrzei, powiedzieliby jakiegoś komunisty. Ja gorzej zakładam, że gdybyśmy zrobili pod wydziałem, który ukończyłeś, pod wydziałem historii Uniwersytetu Warszawskiego, to też by nie wiedziano. Niestety wiedza Polaków o wydarzeniach przecież raptem sprzed stu paru lat. Tak, jeszcze przecież w końcu wiesz, ponieważ trochę już żyjemy, to myśmy żyli na styk z tymi ludźmi. Mój ojciec to był rok 91, dziadek 90, na wyciągnięcie ręki ta historia była. Oni to opowiadali jako wspomnienia ze swojego dzieciństwa i młodości. To nie było daleko. To dzisiejsze młode pokolenie tak traktuje Solidarność, powiedzmy sobie jako tą przeszłość, a myśmy właśnie tak wspomnienia pierwsze, już nie mówię o drugiej, po której się urodziliśmy. Słuchaj, będę chciał ci zadać pytanie, na które chciałbym, żebyś odpowiedział w drugiej części, bo przewinął się wątek tej Warszawy. Przewinął się wątek Warszawy i powiem ci szczerze, że twoja powieść w jakiś sposób przypomina kroniki Prusa. Tu nie ma żadnego przypadku. Tak, powiem szczerze, że mógłbym dyskutować jako beletrysta, który ciągnie za akcją z tymi elementami, o tyle ten walor poznawczy, historyczny, można powiedzieć, że zachowuje się troszkę jak mag, który wskrzesza pewien pejzaż miasta, o którym nikt nie pamięta, bo jeżeli ktoś jeszcze pamięta w sensie literatury Warszawę, to pamięta Warszawę międzywojnia. Natomiast ty niesłychanie drobiazgowo, z ogromnym wysiłkiem wskrzeszasz tamtą. No tak, ja chciałem przypomnieć Warszawę tamtych lat i wczoraj miałem spotkanie autorskie w Krakowie. Mm-hmm. Prowadzący powiedział: panie Wacławie, ta książka ma jednego głównego bohatera i nim jest Warszawa. No tak, w jakiejś mierze Warszawa, ta pulsująca innym życiem jednak niż współczesne miasto, jest bohaterem tej książki. Ja chciałem, ponieważ wiesz o tym, moją pasją wielką jest historia. Chciałem odbudować w świadomości czytelnika na przykład budynki, które wówczas istniały. Nazwy, instytucje, firmy. Nazwy, ulice. No tego wszystkiego przecież już nie ma. Warszawa była kompletnie innym miastem niż jest dzisiaj. I to naturalne, że miasto się zmienia, no ale jednak Warszawa przeżyła apokalipsę. Została zniszczona kompletnie. A nawet to miasto z okresu II Rzeczpospolitej już się bardzo różniło od tego z okresu 905-907. I dalej będziemy za chwilę o tym rozmawiać. Ścieżka zdrowego rozsądku. Panie doktorze, tygodnik wprost ogłosił Kwaśniewskiego człowiekiem roku. Nie ma się co dziwić, jaki rok taki człowiek. Zgadza się. Tylko jeżeli ta tendencja się utrzyma, w przyszłym roku tytuł może przypaść Urbanowi. Jaka tendencja? Co pan ma przeciwko Kwaśniewskiemu? Dużo, dużo. Po pierwsze, inteligentny, wykształcony, dobrze wychowany. Zawodowiec. Właśnie. Po drugie, żadnych skandali. Sypia jedynie z własną żoną i to wyłącznie po Bożemu nad znak. Chciał pan powiedzieć, jak katolik. A to czerwonemu nie przystoi. Po trzecie, ma intuicję polityczną i potrafi być niesamowicie skuteczny. I to źle. Fatalnie. Wreszcie, po czwarte, co najgorsze, chce dobrze dla Polski. Panie profesorze, pan zwariował. Przedstawia pan obraz idealnego polityka i twierdzi, że to nieszczęście dla kraju? Owszem, zagłada, proszę pana. Na szczęście taki Kwaśniewski jest tylko jeden. No, jeśli dobrze zrozumiałem, pan chce, żeby naszym krajem rządzili nieokrzesani, prymitywni idioci, nieposiadający żadnej wizji, uganiający się po sejmowych korytarzach za dziennikarkami, którzy w dodatku źle życzą własnej ojczyźnie. Trafił pan sedno. Ale dlaczego? Bo oni nie mają komunistycznego radowalu. Marta Blask. Klan Szwendałów. Odcinek 128. Czy ja kogoś nie dopuszczam za przeproszeniem do wodza? Rozgoryczony majordomus Wachmistrzowski cisnął na stół plik gazet. No niech mi pani powie, pani Jagodo. bo ja już się chyba popłaczę dzisiaj. Czy miała pani jak kiedykolwiek najmniejsze kłopoty ze skontaktowaniem się z małżonkiem? Och, nie! No. Zawsze miał dla nas czas, jeśli zgłosiłam u pana chęć spotkania z Czesiem na 24 godziny naprzód. No. A w wypadku dzieci wystarcza nawet 12-godzinne wyprzedzenie. No oczywiście, no. No więc dlaczego się mnie uczepili, jak